الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وكفى بالله حسيبا. صدق الله العظيم. سورة النساء آية نمبر 5 6 سلورم سيبارا سورة النساء آيات نمبر 15 شپاگ د دې مخ کې سبقونو کې پرون سبق کې الله پاک فرمایلی چې تاسو یتیمانو ته خپل حق ورکې چې دا غوی کوم مال دی دا غوی مال حفاظت وکې خیال کوي چې دا غوی حقوقو کې څه کمی درنه رانشي کومې زنانه دي غوی ته خپل مهرونه ورکې دا د غوی حق دی غرض دا دی چې حقدارو ته خپل حق ور ورسوي بیا په حقدارو کې چې کم کمزور حقدار دي چې هغوی د خپل حق اغشتو قابل هم نه دي هغوی ته خامخا خپل حق ور ورسوي هغه یتیمان دي هغه زنانه دي هغوی حق غوښتی نه شي خو الله وایي دوی ته د خپل حق ور ورسوي که تاسو ور ورسو الله وایي تاسو زما خوښ بندګان یې که ور نه رسو الله وایي تاسو مجرمان یې ډېر زورنې سره الله د هغوی حقوق بیان کړل چې دوی ته کمزورو ته خپل حق ور ورسوي اوس دې نن سبق کې ذهن ته یو خبره راتله چې سمدستي یتیم ته خپل مال حواله که که هغه ماشوم هم وي خو دې مال نه ځان خلاص که چې دې ذمهوارۍ نه خلاص شي انسان نو الله پاک فرمایي چې نه داسې نه ده دې آیاتونو کې الله یو درې مسالې بیانوي چې تاسو یتیم ته مال ورکوئ د هغې متعلق درې مسائل بیانوي یو مسله خدای پاک دا بیانوي چې دا د یتیمانو مال داسې مه ګڼئ چې دا د بل چا مال دی بلکې دا ستاسو خپل مال دی د دې حفاظت وکې او کله چې دا یتیمان رشد او هدایت ته ورسیږي بلوغ ته ورسیږي پوهې ته ورسیږي نو بیا دا مال هغوی ته ورکې ماشوموالي کې که تاسو ورکې ناپوهۍ په حالت کې ورکې نو بیا به هغوی هغه مال ضایع کړي خط خراب به کړي نو چې کله دوی پوه شي نو دوی ته دا مال ورکې یوه دا مسله مختصر بل الله فرمایي تاسو ته ځان وساتئ هسې نه چې تاسو د دوی مال بغیر د ضرورت نه ولګوئ زر زرې ترې وخورئ چې دا رالوی شي چې بس ماتې ختم کړي نو ځان ترې وساتئ که مالدار یې چې بالکل د هغوی د حصې نه ونه خورې ګوتې م ولا ورنه وړئ که غریب یې نو دومره یې چې خپله مزدوري ترې اخله باقي چې دی نو د هغوی مال دی د هغې حفاظت کوه دوه مسلې درېیمه مسله دې آیات کې الله فرمایي کله چې تاسو دا مال یتیمانو ته ورکوئ نو په هغې باندې ګواهان جوړ کړئ دوه ګواهان هغه جوړ کړي که سبا دا ځوانان رالوی شي دا ماشومان رالوی شي او بیا وایي چې یاره تا خو ما ته مال نه دی راکړی کم دی راکړی وی نو چې بیا هغوی ګواهي کوي چې تا بیا خلاصوي نه ګواهان جوړ کړي دا درې مسالې دا خدای پاک دې ځای کې په دې آیاتونو کې بیانوي لومړۍ مسله عزتمندو دا ده چې دا مالونه دوی ته ورکړي خو چې کله دوی بلوغ ته ورسي رشد او هدایت ته ورسي پوه شي نو بیا وله مال ورکوي د پوهې نه مخکې وله مه ورکوئ اوس پوهه به کله راځي عزتمندو یو خو د ماشوموالي وخت دی چې نابالغ یې هغه څومره وخت لسو کالو پورې دا د ماشوموالي جون دي او د بلوغ وخت چې دی نو دا تقریبا څوارلس پنځلس کاله نو دا څوارلس پنځلس کاله عمر دا د بلوغ شو پندرا سال مثلا دې ځای کې خدای پاک دوه ټکي وایي وایي حتی اذا بلغوا النکاح چې دوی د نکاح عمر ته ورسېدو نو نکاح عمر چې دی نو هغه بلوغ دی او د بلوغ اندازه چې ده نو هغه د پنځلسو کالو عمر دی او بیا وروستو الله فرمایي فان انستم منهم رشدا فادفعوا چې تاسو پوهېږئ چې ده هوښیار شوی دی اوس نو د هوښیارۍ عمر څومره دی پنځهویشتو کالو پورې علماو لیکلي دي فقهاو چې دا د هوښیارۍ عمر دی نو پنځلس کاله د ده بلوغ شو لس کاله ورسره نور واچوه د رشد د هدایت او د هوښیارۍ پنځهویشت کاله نو چې کله دې پنځهویشتو کالو ته ورسي نو بیا تې ځان خلاص کړه دې مال نه ورکوله اگر چې اول حکم دا دی چې دې کله بلوغ ته ورسي لسو کالو ته ورسي پوهې ته لږ شانتې ورسي نو ده باندې ورو ورو تجربه کوه لږې پیسې وله ورکړه سودا پرې وړه چې دې سودا کولی شي بازار کې که نشي کولی بیا ورو ورو ورو ورو داسې تجارت کې ولګوه لس شل روپۍ وله ورکړه چې یاره دې تجارت پې شروع کړي چې دې ګټلی شي پیسې که نشي ګټلې دې ضایع کوي که دې یې نه ضایع کوي ده سره د دې مال قدر شته او که نشته په دې طریقه ته اندازه د ده نه امتحان واخله که چېرته دې مال حفاظت کولی شي او مال ساتلی شي نو بیا که دې پوه وي نو ورکوله اگر که دا د عمر پنځلس کال بلوغ ته ورسېد ورکوله خو بعضې خلک داسې وي هلکان داسې وي چې هغه ناپوه یي مال الوزوي پروا نه کوي او بیا داسې مال چې مفته کې میلو شي په هغې کې ته زړه سیزي بیا خو هغه الوزوي مستې کې وي نو الله فرمایي چې بیا د رشد او هدایت او هوښیارۍ ته ورسي نو بیا وله دا مال ورکړي نو د هغې دپاره بیا عمر چې دی نو هغه پچیس سال لیکلی شوی دی علمو لیکلي چې دی کله پنځهویشتو کالو ته ورسي نو دا اوس د ده د هوښیارۍ عمر دی بس اوس د دې نه وروستو که ده بیا هم مال ضایع کوو ضایع کوي بیا ته تې ځان خلاص کړه بیا دې مال تر کومې پورې به چې دی نو تا دا مال به ته ځان سره ساتې او بیا خو دې پرې وژني بیا خو دې پرېږدي نه پې نو بس ګواهان راوله او هغه مال وله ورکړه خو په دې شرط کې دی لیونی نه وي مجنون نه وي خو نور په هر څه پوهېږي خو دا ده چې مال نشي هغه کولی او ضایع کوي یې نو بیا چې هر څه دا د هغه حق دی مال یې دی خو چې کله د هوښیارۍ عمر ته ورسي نو بیا د دغې ذمهوارۍ نه ځان خلاص کړه فقهاو دا مسله لیکلې ده د دې ځای کې الله پاک دا لومړۍ مسله په دې الفاظو بیانوي ولا تؤتوا السفهاء مه ورکوئ بعقلو ته اموالکم مالونه ستاسو التي هغه مالونه جعل الله چې ګرځولې دی خدای پاک لکم ستاسو دپاره قیاما سبب د ګذران ولا تؤتوا السفهاء مه ورکوئ دې قمقلو ته عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمای وي د دې نه مراد زنانه او ماشومان یتیمان دي هلکان دي واړه نو وایي دوی له دا مال مه ورکوئ زنانه چې دي نو هغوی مال ضایع کوي نورو مفسرینو نورې معنی لیکلي خو دا ده چې عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې ښځو ته مال مه سپارئ او ماشومانو ته مال مه سپارئ دا ښځې هم دی بېوقوفانو کښې روستې دي بېعقلو کښې ځکه خاوند تنخوا واخلي خاوند کور ته مزدوري روړي پیسې ښځه دی په لاس ورکړي د هغې خوله خو پېنې توی شوې که نه نو بس هغه دا مال بیا په لګولو په طریقې نه پوهېږي چې زه یې څنګه ولګوم نو بیا هغه بېرحمۍ سره هغه مال لګوي دا خو چې انسان پې سخته تېره کړي نو هغه ته یې قدر ورشي او دغسې ماشومان هم د مال په قدر نه پوهېږي چې څومره راځي نو هغه همره لګوي د دې وجې نه عبدالله بن مسعود ته فرمایي چې د دې مال اختیار زنانو ته مه ورکوئ بعضې حالات د مجبورۍ وي خپله انسان په سفر کې وي مسافر وي تنخوا کور ته لېږي نو مجبوري وي چې زنانو له به ورکوې خو دا ده چې څنګه د یتیمانو امتحان اخلي نو دغسې د ابتدا نه د ښځې تربیت هم پکار وي اول کې لږې لږې پیسې چې دا ضایع کوي که نه ضایع کوي ورو ورو ورو ورو ورو ورو د هغې تربیت وکړه بس چې تا ته پته ولګي چې یاره دا اوس مال ضایع کوي نه بیا ورکوله خو دا ده چې سمدستي هغه د سرو په خزانه باندې مه کېنوه دا نن سبا بازارونو کې عزتمندو تاسو وګورئ دې دوکاندارانو پېژندلي وي دا اغوی د لسرو پوشي و ته په زر روپۍ ووي، نو هغوی ته پته ده چې دا ښځې خو چینجنې وي، نو دوی به سودا کې دا چیر چاړ کوي. نو چیر چاړ کوي کوي کوي کوي، نو خو ډېر چې کمی خو 500 پورې به کمې کړي که نه، نو شی د 100 روپو دی او 500 ته واخلي. وایي 500 روپۍ مې ده ته پرېښوه دی. نو ښځه چې کور ته راشي نو ټوپونه وایي، وایي ارزان څیز مې راوړه، د 100 روپو څیز مې په 500 راوړه. 500 دی نه دی راوړی، 400 دی ګران راوړه. که سړی وله ډېر ښه څیز راوړي خو هغه یې نه خوښ، او ښځه که بېکاره څیز هم راوړي خو هغه وایي دا قیمتي دی، دا ښه څیز دی. نو دا د بازار ریټونه دی ښځو، دا ښځې که په دې بازارونو بندې شوي بس دا ریټونه به ټیک ټاک شي، دا دوکانداران به هم ټیک ټاک شي. دا ټول حالات دی ښځو خراب کړي، دا د بازارونو نه مني. او بیا زمونږ پښتانه دا بعضې خلک ډېر په دې پښتنو باندې، په دې خپل پښتونتوب باندې ډېر فخر کوي. مونږ پښتانه، مونږ پښتانه، څنګه پښتانه؟ ستا بازارونه، ستا مارکیټونه د ښځو نه ډک دي. دا د پنجاب نه راغلي دي، دا د بل ملک نه راغلي دي، دا د پښتنو ښځې، دا زمونږ د پښتنو میندې خویندې. او دوی چې دی نو په دې بازارونو کښې شپه او ورځ په بازار کښې په دوکان کښې د ښځو نه سودا نه شي کولی سړی. نو عزتمندو، غرض مې دا دی چې دې کښې هغه د عقل کمی، هن ناقصات العقل والدین، دې کښې د عقل کمی شته، د عقل کمزوري پکښې شته. لکه څنګه چې ماشومان کم عقل وي، دغسې زنانم چې دی نو کم عقلي وي. نو الله وایي چې ولا تؤتوا السفهاء، مه ورکوئ بې عقلو ته اموالکم، خپل مالونه. دا ګورئ دلته الله وایي اموالکم، ستاسو مالونه. داسې نه وایي چې اموالهم، دا د یتیمانو مال دی. نه، الله فرمایي دا ستاسو مال دی، دا تاسو خپلو ګڼئ دا مال. التي هغه مال جعل الله لکم، چې ګرځولې دی خدای پاک ستاسو دپاره قیاما، سبب د ګذران. په دې خو تاسو خپله ګزاره کوئ، ژوند ته پې تېروئ. نو د دې حفاظت وکړئ. ورزقوهم، رزق ورکې دوی ته، خوراک ورکې دوی ته، فیها په دې کښې، یعنې د دې مال نه، منها د دې مال نه دوی ته خوراک ورکوئ. وکسوهم، جامې ولا ورکوئ. وقولوا او وایه لهم، دوی ته قولا معروفه، وینا خشته، معقوله وینا ورته کوئ. وینا ورته دا کوئ چې بچی دا ستا مال دی، تا له ته زه روټۍ در کوم، تا له جامې او پیزار هم کوم، ستا د بیمارۍ هر څه علاج هم کوم. کله چې ته رالوې شې بچی دا ستا مال دی، او دا به زه تا له در کوم. خو انشاءالله ته لږ تکړه شي، د مزدوری شي، نو دا ستا مال دی، په دې به ته مزدوري کې، او ته به خپل ژوند ته دې مال باندې تېروې. دا ستا د پلار نه پاتې مال دی، دا به ستا وي، دا زما نه دی. داسې خشته خوږه خبره ورته کوئ. وابتلوا اليتامى، امتحانو کې، ازمیختو کې په یتیمانو باندې. حتا تر دې حده پورې، اذا بلغوا النکاح، چې ورسیږي هغه عمر د نکاح ته، یعنی بلوغ ته. بلغوا النکاح، چې ورسیږي عمر د بلوغ ته، بلوغ ته ورسی، هغه وخت پورې په امتحان کوه. غرض دا دی تربیت یې کوه، د اول نه ورته ښې خبرې هم کوه. سودا پې ورو ورو د دوکان نه راوړه، ورو ورو له 100 روپۍ تجارت دپاره ورکوه، کاروبار دپاره، چې ورشه دا فلانکي څیز واخله، دا خرڅ کړه چې دې عادت شي کاروبار سره. نو بیا به ورته د امتحان نه وروسته بیا هغه ته مال سپاري. فإن آنستم، هر کله چې تاسو ووینئ منهم، د دوی نه رشدن، هوښیاري، تاسو ته پته ولګېده چې دا اوس هوښیار شوی دی، نو فادفعوا الیهم اموالهم، ورکې دوی ته مالونه د دوی، بیا هغه مال ورته ورکړه. بعضې خلک دا چل کوي چې بس دا مال ته زر زه وخوري، چې دا ماشوم رالویږي چې دا هر څه ما څټلي وي، خوړلي مې وي، نو زر زر یې تې وخوري چې دا رالوی نه شي راته. الله وایي نه، ولا تأکلوها، مه خورئ د دوی نه دا مالونه، اسرافا، په اسراف سره، یعنی بغیر د ضرورت نه، د ضرورت نه زیاتي څیز مه راوړه، دې ته اسراف وایي. وبدارا، او په تلوار سره، ان یکبرو، الله یکبرو، چې دوی رالوی نه شي. هسې نه چې دوی راته رالوی شي او بیا به رانه دا مال غواړي، نو بس بغیر ضرورت دا هر څه راوړي کور ته، او بس زر زر یې پې ختم کړي چې دوی رالویږي چې مونږ ته هر څه ختم کړي. نه، الله فرمایي امتحان پې وکړه، چې دوی هوښیار وي نو دا مال ده ته ورکړه. دا هغه یوه مسله شوه عزتمند. اوس الله دویمه مسله دا بیانوي، که چېرته تاسو مالدار یې، نو د دوی د مال نه بالکل ځان وساتئ. اوس که غریب یې خو خامخا هم دا مال دی، په دې به مزدوري کې تبهم وسر خوري او په دبان دبهم خوري خپل مزدوري به په اخلي. خو الله فرمایي که چېرته تاسو غریب مالدار یې، بیا ته بالکل ځان وساتئ، هغوی باندې خپله خوری ورکه، ته خپله خوره، اگر چې ته وله محنت او مشقت هم کې، خدا ده چې د هغوی مال لګوتې، ستا خپله ګزاره کېږي په خپل مال، نو د یتیم مال لګوتې مور. ومن کان غنیا، څوک چې مالدار وي، فليستعفف، نو هغه دې ځان وساتي د مال د یتیم نه. ومن کان فقیرا، او څوک چې محتاج وي، فلیاکل بالمعروف، نو هغه دې خوراک کوي په ښه طریقې سره. ښه طریقه دقه ده چې خپله مزدوري دې په سختي سره، داسې نه چې هغه له لږه ورکوي او خپله ځان له ډېره خوري، نه، په ښه طریقې سره صرف د قوت لا یموت جون دې تېری او د مزدوري دې ته خپله اخلي او هغه مال ته دې نقصان نه رسوي. عزتمند دا مال چې دی که نه، خلک په ده باندې سپېمې پاکوي، نو دولت ځان سره ښه دی. دولت ساتل، مال ساتل، دا په دې دنیا کې عزت دی. خو هغه مال چې هغه د الله د حکم مطابق ګټلی شي او د الله د حکم مطابق خرچ کولی شي، چې په هغې باندې نیک کارونه خلک کوي، بد کارونه پرې نه کوي، نو هغه مال ډېر بهتر دی او غوره دی. دا د مال چې څومره مذمت او د دولت بیان کړی شوی دی، نو دا د هغه دولت مذمت بیان کړی شوی دی چې هغه د الله د حکم نه خلاف ګټلی شي او د الله د حکم نه خلاف لګولی شي، د هغې مال مذمت الله بیانوي. نور مال بنفسه هغه ښه څیز دی، په دې دنیا کې چا سره پیسې نه وي، نو هغه کاد الفقر ان یکون کفرا، کله کله چې دی نو دا انسان کفر ته وباسي دا غریبي دا فقر، نو مال بد نه دی. خو مال څنګه مال؟ عزتمندو، داسې مال، امام شافعي رحمت الله علیه د یو مذهب امام دی، نوم یې مونږ ټولو اورېدلی دی. امام شافعي رحمت الله علیه مکه مکرمه کې اوسېده، د علم په طلب کې ګرځېده لګیا و، الله ورته قابلیت هم ورکړی و. په مدینه منوره کې امام مالک رحمت الله علیه درس کو، په اته میاشت کې موتا امام مالک په اته میاشت کې هغه حفظ کړی و، الله دومره ذهین پیدا کړی و. په سفر کې د علم سفرونه به یې کول، کوفې ته لاړ چې دا نور علما او تابعین دي دا ووینم، دا غوینه استفاده وکم. کوفی ته امام محمد رحمت الله علیه لراغی، امام محمد رحمت الله علیه کور ته راغی، هغه استقبال وکړه، یو قیمتي جوړه د زرو درهمو والا تحفه ورکړه، او کور کې کتبخانه و، داسې ګرځېده ګرځېده ګرځېده. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو کتاب دی، کتاب الاوسط، هغه راواغشت، هغه هم له تحفه کې ورکړه، یوه جوړه جامې د زرو درهمو د قیمت بهترینه قیمتي جوړه دی وله ورکړه، او یو وله کتاب الاوسط د امام ابو حنیفه دی وله په تحفه کې ورکړه. الله دومره لوی قابلیت ورکړی، دا کتاب یې د شپې کته مېلمه و، هغوی کره شپه وه، د شپې کتاب الاوسط کته، دا د امام ابو حنیفه غټ تالیف دی، غټ کتاب دی، چې سار شو هغه کتاب یې غون یاد کړی، په یوه شپه کې هغه حفظ کړ، الله دومره لوی حافظه غله ورکړی. بیا د هغه نه را روان شو مدینې منورې ته راغی، د سار مانځه له راورسېد، سار مونځ یې وکړ. امام مالک رحمت الله علیه خو دې خصوصي شاګرد و، چا به دا فرق نه شو کولی چې دا استاد او شاګرد دی، ډېره یو بل سره مینه محبت او ازادي، یو بل سره یې لاس ورکړی دی. د مسجد نبوي نه راووتل، بار په دروازه کې د خراسان قیمتي آسونه ولاړو، او د مصر خچر